أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فلما نزمان أن جاء جلبت البشير مجدجي ألقاه أنو سردو على وجهه أنو يزنا فارتد درحل بصيرا görmeye başladı. قال dedi ki ألم أقل dememiş miydim لكم sizin için إني ben size muhakkak ki ben size أعلمو biliyorum minallahi Allah'tan ma şeyleri la te'lemune bilmeyeceğiniz şeyleri. Müjdeci gelip de onun yüzüne sürdüğü zaman derhal görmeye başladı. Dedi ki ben size sizin bilmeyeceğiniz şeyleri Allah'tan muhakkak biliyorum dememiş miydim? Kalu dediler. Ya ebana ey babamız. İstağfir bağışlanmasını lena bize dile. Zunubena günahlarımızın inna biz gerçekten kunna düşenlerden idik, hatiin hataya düşenlerden idik. Dediler ki ey babamız günahlarımızın bağışlanmasını dile. Biz gerçekten hataya düşenler idik. Kale dedi sevfe ileride estağfiru. Mağfiret dileyeceğim lekum sizin için. Rabbi Rabbimden. İnnehu şüphesiz o huve odur. El gafuru gafur, el rahimu rahim olandır. Dedi ki sizin için ileride Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Şüphesiz gafur rahim olan odur o. Felemma böylece onlar dahalu girdiklerinde ala huzuruna Yusuf'e Yusuf'un ve bastı ileyhi bağrına ebeveyhi anne ve babasını. Ve kâle dedi ki udhulu girin Mısır'a, Mısır'a girin. İnşa'e dilemesiyle Allah, Allah'ın dilemesiyle aminin emin olarak. Böylece onlar Yusuf'un huzuruna girdiklerinde anne ve babasına, babasını bağrına bastı ve dedi ki Allah'ın dilemesiyle emin olarak Mısır'a girin. Emin olarak Mısır'a girin. Varafa'a o çıkarıp oturttu. Çıkarıp oturttu. Ebeveyhi anne ve babasını ala üzerine arşey tahtın üzerine ve harru kapandılar lehu hepsi onun için sücceden şükür secdesine kapandılar. Ve kâle dedi ki ya ebeti ey babacığım hâzâ işte bu tevili gerçekleşmesidir rüyayı benim rüyamın gördüğüm rüyanın tevili min kablu önceleri kad elbette cealeha kıldı Rabbi Rabbim onu hakkan gerçek ve kad kuşkusuz ahsene ihsan etti bi bana iz çünkü ahreceni beni çıkardı minessicini zindandan ve ca'e getirdi bikum sizi minel bedvi çölden min ba'di sonra nezem en nezaga açıktan açtıktan şeytanu şeytan beyni benimle ve beyni beyni benimle ve beyni arasını ihvati kardeşlerimin inne şüphesiz Rabbi Rab benim Rabbim latifun latiftir lima karşı yaşa'u dilediğine innehu şüphesiz ki o Allah huve odur alimun alim olan hakimun hakim olan babasını ve annesini tahtın üzerine çıkarıp oturttu hepsi onun için secdeye kapandılar dedi ki ey babacığım işte bu önceleri gördüğüm rüyanın gerçekleşmesidir elbette Rabbim onu gerçek kıldı ve kuşkusuz bana ihsan etti çünkü beni zindandan çıkardı şeytan benimle kardeşlerimin arasını açtıktan sonra çölden sizi getirdi. Şüphesiz benim Rabbim dilediği her şeye latif, çok yumuşaktır. Şüphesiz alim, bilen, hakim, güçlü olandır o. Rabbi, Rabbim dedi. Rabbi, Rabbim, kad eteyteni sen verdin. Minel mülki mülkten ve allemteni bana öğrettin. Min tevili yorumundan, ehadisi sözlerin. Fatır-ı yaratıcısı semavati göklerin, vel ardi ve yerin, ente sen, veliyi, veliyi benim velimsin, fi dünya dünyada, vel ahireti ahirette de, teveffeni benim hayatıma son ver, müslimen müslüman olarak, ve elhekni beni kat, bi salihin, salihlerin arasına. Rabbim, bana mülkten verdiğin, sözlerin yorumundan öğrettiğin, göklerin ve yerin yaratıcısı dünyada ve ahirette benim velim sensin. Müslüman olarak benim hayatıma son ver ve beni salihlerin arasına kat. Zalike işte bu min enba'i haberlerindendir. El gaybi gaybın haberlerindendir. Nuhihi ve vahyettiğimiz ileyke sana. Ve ma değildin kunte sen ledeyhim onların yanlarında, yoksa onların yanında sen değildin. İz zaman ecme'u topluca karar verdikleri emrehum yapacakları işe. Vahum onlar yemkurun o hileli düzeni kurarlarken. İşte bu sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa onlar o hileli düzenleri kurarlarken yapacakları işe topluca karar verdikleri zaman sen yanlarında değildin. Vama değildir. Ekseru çoğu nasi insanların velev şayet hareste sen şiddetle arzu etsen de bir müminine iman edecek. Ve sen şiddetle arzu etsen bile insanların çoğu iman edecek değildir. Kureyş'in İsrailoğulları Mısır'a niçin gitti şeklindeki sorusuna cevap olmak üzere inmiş olan bu kıssa ile Kur'an'ın bir mucize, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın da bir peygamber olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte Kureyş'in çoğu inanmamıştır. Zira onlar gerçeği aramada samimi değillerdi. Çünkü Allah sen ne kadar inanmalarını istesen de insanların çoğu inanmazlar buyurarak elçisini teselli etti. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.